Tauron.pl i opłacaj rachunki jednym przyciskiem, odbieraj bonusy, a faktury, terminy i umowy miej w jednym miejscu. Masz mój Tauron? Masz wszystko. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Związkowcy Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności piszą list do premiera w sprawie konferencji klimatycznej. Policjanci przesłuchują ekologów, którzy zakończyli protest w Bełchatowie. Krakowskie szopki na prestiżowej liście UNESCO. List do premiera w sprawie konferencji klimatycznej w Katowicach pisze do premiera Zarząd Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. W nim umieszcza postulaty, które zdaniem związkowców powinny być poruszone na grudniowym spotkaniu. Główny dotyczy równego traktowania wszystkich nośników energii w ramach polityki europejskiej i światowej. Śląsko-Dąbrowska Solidarność uważa, że każde państwo powinno mieć możliwość wytwarzania energii z paliw, które posiada na swoim terytorium. Działacze związkowi skrytykowali też politykę polegającą na dekarbonizacji, czyli rezygnacji z węgla w energetyce. Szczyt klimatyczny ONZ-u rozpocznie się w poniedziałek w Katowicach. Prezydent mówił dziś podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, że zmiany klimatyczne są ważne z polskiego i światowego punktu widzenia. Andrzej Duda podkreślił, że Polska postawiła sobie kilka celów. Cele zasadnicze są dwa. Po pierwsze, chcemy doprowadzić do przyjęcia pakietu decyzji, które będą stanowiły, czy będą oznaczały wdrożenie postanowień porozumienia paryskiego z 2015 roku, a po drugie chcemy to zrealizować na zasadach dialogu Talanoa, co również jest kwestią bardzo istotną. 3 lata temu w Paryżu 195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu. W dokumencie określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Grupa 6 aktywistów Greenpeace, którzy przez 2 dni protestowali w Bełchatowie przeciwko opalaniu węglem, jest przesłuchiwana przez policję. Ekolodzy zeszli wczoraj wieczorem z chłodni kamieniowej elektrowni Bełchatów. Zapewne jeszcze dziś wszyscy usłyszą zarzut naruszenia miru domowego. Taki zarzut usłyszało już 7 aktywistów, którzy dzień wcześniej zostali zatrzymani na terenie elektrowni Bełchatów. Ta grupa zdecydowała się na wcześniejsze przerwanie protestu. Na chłodni kominowej pozostało wtedy 6 aktywistów. Wczoraj wspięli się oni na sam szczyt chłodni i umocowali tam flagi, na których wypisane zostały osobiste historie osób, którym zależy na powstrzymaniu katastrofy klimatycznej. Paweł Szypulski z Greenpeace mówił mi dziś, że aktywiści po zejściu byli w dobrym stanie. Zdecydowali się przerwać akcję ze względu na trudne warunki. Mieli ze sobą czujniki pomiarowe, które mierzyły jakość powietrza. Okazało się, że na skutek zmiany pogody, na skutek wiatru, zanieczyszczenie powietrza zaczęło do nich docierać w ogromnych ilościach. W związku z tym, że zdrowie jest absolutnym priorytetem, podjęli decyzję o przerwaniu protestu i zejściu na dół. W przededniu szczytu klimatycznego, który już w niedzielę ruszy w Katowicach, aktywiści domagają się od liderów politycznych odejścia od węgla i sprawiedliwej transformacji energetycznej. Monika Gosławska, Radio Łódź. Krakowskie szopki, sztuka ich tworzenia na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Decyzja o wpisaniu szopek na prestiż Krzyżową listę zapadła na Mauritiusie, gdzie obradują członkowie Komitetu UNESCO. To efekt wielu starań i promowania szopkarstwa na świecie, które łączy tradycję chrześcijańską z historią i architekturą, mówi Bartosz Skaldowski, pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W tym wpisie skupia się bardzo wiele różnych wątków, które są charakterystyczne, ważne dla polskiej tożsamości. I to właśnie nie tylko dla tożsamości mieszkańców Krakowa, ale ogólnie dla Polaków. To pierwszy polski wpis na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Nie ma możliwości militarnego rozwiązania konfliktu na Morzu Azowskim, mówi kanclerz Niemiec. W ten sposób Angela Merkel odniosła się do apelu Petra Poroszenki. Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla Bild Zeitung zwrócił się do państw NATO o wysłanie okrętów wojennych w rejon Morza Azowskiego. Dodał przy tym, że liczy na wsparcie niemiecki kanclerz. Angela Merkel obwiniła Rosję za doprowadzenie do napięcia. Jednocześnie zaapelowała do władz Ukrainy o rozsądek. Stwierdziła, że konflikt można zażegnać jedynie na drodze dialogu. Nie ma natomiast możliwości militarnego rozwiązania sporu. W niedzielę rosyjskie jednostki zaatakowały 3 okręty ukraińskiej marynarki. Według władz w Kijowie doszło do tego na wodach neutralnych. Moskwa twierdzi, że Ukraińcy naruszyli jej wody terytorialne. Po ataku Ukraina wprowadziła stan wojenny. Londyn straci na Brexicie, uważa burmistrz miasta Sadiq Khan. Ostrzega przy tym, że miasto od dawna oparte w dużym stopniu na pracę i wkładzie kulturalnym imigrantów ucierpi, jeśli Polacy przestaną tam jeździć. Z burmistrzem Londynu rozmawiał nasz korespondent. Dla naszego miasta Brexit będzie ciosem, bo potrzebujemy imigrantów, mówi mi Sadiq Khan. Londyn straci, jeżeli nie będziemy mieli możliwości przyciągania do siebie utalentowanych ludzi. Londyn straci, jeżeli polscy Londyńczycy postanowią stąd wyjechać. Londyn straci, jeżeli Polacy, którzy chcą wypełnić swój potencjał, nie podejmą decyzji, żeby przybyć do nas. Burmistrz dodaje, że niepokoi go retoryka premier Theresa May. Tworzy się wrażenie, że nie jesteście tu mile widziani. Premier mówi, że imigracja jest największym problemem, a ja mówię, że jest inaczej i podkreślam, to nie tylko dziś.

Kiedy te 3 tygodnie radosnego pożycia zmienią się w 20 lat, przychodzi wzajemne, delikatne znudzenie. Marian Opania w piosence Jak ja mam dosyć swojej żony. Wiadomo, że delikatne znużenie związkiem może kiedyś przerodzić się w zdradę i rozpad podstawowej komórki społecznej. Kabaret Jurki, Krysiu, mam romans. A zakończymy prawdziwym zwycięstwem miłości, Piotr Szczepanik i Alibabki w piosence Do samodzielnego nucenia pod tytułem Kochać. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Najwspanialsze szmoncesy pisywali nasi najwięksi: Julian Tuwim, Marian Hemar, Konrad Tom. Ale ja wynalazłem wierszyk zupełnie nieznanego poety. Nazywał się Jerzy Gerżabek. Muzyką ten utworek opatrzył Janusz Tylman i oto wynik. Ja jestem skromny i cichutki, ja nie mam żadne inne smutki. Ja mam właściwie wszystko, co ludzie od życia tylko chcą. Już bo od biedy człowiek wyżył, się erotycznie czasem zbliżył, by się zabawił tu i tam. Cóż, kiedy jeden kłopot mam. Ja mam już dosyć swojej żony. Jak mam to nazwać? Przesył splin. Ja chodzę smutny i znudzony. Pila 20, ten sam plin. Ja się buntuję, się nie daj. Mi się już z tego błagać chce. Pan myśli, że się przyzwyczai. Ja też myślałem, ale nie. Ona jest taka strasznie gruba. Ona ma takie nogi dwie. Ona ma profil Belzebuba, tylko co do ogona nie. Ona jest taki tran sercowy, go się nie lubi, a się je. Tylko trana jest pan zdrowy, a od niej to cholera wie. I ci to nie jest los, Ananka. Zrobiłem żonie niespodziankę. Wróciłem wczoraj wcześniej i zaglądam do niej poprzez drzwi. Ta jędza pod mym własnym dachem leżała sobie z jakimś gachem. Ja się go pytam, panie, z nią? Mi odpowiedział, wieś pan co? Ja mam już dosyć swojej żony. Jak mam to nazwać? Przez splin. A chodzę smutny i znudzony. Pila 20, ten sam plin. Ja się buntuję, się nie daj. Mi się już z tego płakać chce. Pan myśli, że się przyzwyczaje. Ja też myślałem, ale nie. Ona jest taka strasznie chuda. Ona ma takie nogi dwie. Ona ma takie cienkie uda. A co do tutaj, wcale nie. Ona jest taki tyran sercowy, go się nie lubi, a sieje. Tylko trana jest pan zdrowy, a od niej to cholera wie. Krysiu! Krysiu! Tak? Ach, jesteś. Widzisz, Krysiu, bo ja ci muszę coś powiedzieć, coś wyznać, ale nie wiem, jak to zrobić, bo nie chciałbym cię zranić, a to, co chcę ci powiedzieć, to mogłoby cię zranić, a ja bardzo cenię i szanuję twoje emocje, twoje uczucia i nie chciałbym cię właśnie zranić i po prostu, no dobrze, powiem wprost, mam romans. Tak, a z kim? Ale czy ty na pewno dobrze usłyszałaś, co ja przed chwilą powiedziałem? No tak, że masz romans, a ja zapytałam, z kim, jestem ciekawa. A nie wściekła? Nie. Ależ Krysiu, przecież jesteś moją żoną. Powinnaś się, nie wiem, rozhisteryzować, wściec, rzucić się na mnie. Roman, daj spokój. Po 15 latach małżeństwa mam się na ciebie rzucać? Co ty, oszalałeś? Nie, nie, nie, Krysiu, ty nie rozumiesz. Ja ciebie zdradzam, a przynajmniej zdradzałem przez ostatnie dwa lata. Wiedziałaś? Oczywiście, że wiedziałam. Najpierw była Jola, twoja asystentka z biura. Później była Krystyna, młodsza księgowa. A ostatnio Halinka, wasza sprzątaczka. Tak między nami, Roman, to na psy schodzisz?

już razem słowa zwolna tracą swój sens. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo miłość jest niewiadomo, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Alina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Do 14 będziemy z Państwem. Za kilka minut muzyczna poczta UKF, więc czekamy w tej chwili już na propozycję. 22.7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Ale wcześniej piosenka z konkursu Start Nagranie. Jutro odcinek półfinałowy. Szczegóły na stronie startnagranie.pl. Jutro zagrają m.in. oni. Andrzej, Max, Mateusz, Zbrek, Grzegorz, Oktawiusz i Luis. Cześć, jesteśmy Cold Headed Dog z Niegowonic pod Zawierciem w województwie śląskim. Gramy różne rzeczy, jeśli chodzi o muzykę. Mamy sporo piosenek, których można posłuchać w internecie, do czego zapraszamy. Gra nam się przyjemnie. Myślę, że możemy spokojnie wydać, myślę, że minimum jedną albo nawet dwie płyty. Piosenki są bardzo różne, teksty są bardzo różne. Zapraszamy do słuchania. Z reguły budujemy numery na zasadzie jamu i po prostu dużo ogólnie gramy jam session, dużo bawimy się muzyką. Często skład jest mieszany, w sensie nawet jeżeli ktoś nie może, kogoś nie ma, to multiinstrumentalnie raczej staramy się wymieniać. Gitarzysta zagra na perkusji i tak dalej. Z tego często powstają riffy, które potem przeradzają się w piosenki, choćby na przykład dopiszę do tego tekst, bądź prozą, bądź rymowany, różnie to bywa. W zależności od naszego nastroju i w zasadzie tego, co czujemy, bo staramy się zawsze robić to, co uważamy za słuszne. Mamy też przydomowe studio nagrań, w którym sobie amatorsko działamy i no, dużo tego powstaje. Staramy się też rozkręcać i wrzucać tego troszkę do internetu. Niedawno mieliśmy przerwę, ale w tej chwili znowu zaczęliśmy prężnie działać. Można nas posłuchać również na naszym kanale YouTube, do czego zachęcam, a także na naszym Facebooku można ściągnąć. W tej chwili jest wrzucony bodajże jeden utwór wcześniej nieprezentowanych szerszej publiczności i wkrótce wrzucimy też kolejne, także za darmo możecie również sobie posłuchać. Z naszych muzycznych inspiracji można wymienić m.in. Toma Waitsa, Nicka Cave'a, także różnorakie zespoły punkowe. Oprócz tego płyta, którą planujemy już jakiś czas wydać, nie wiemy jeszcze, czy to będzie jeden album, czy dwa albumy, będzie w dużej mierze inspirowana tymi artystami, jednakże nie zamykamy się na konkretne gatunki i tutaj dużo naleciałości na pewno zmienią obraz i wizję jakby też tych artystów, więc myślę, że może być ciekawie. Także zapraszamy do słuchania i ściągania. Już wkrótce możecie nas ponownie usłyszeć w programie Start Nagranie w Trójce. Asfalt śni ropą i deszczem,

West End Girls. To był zespół Pet Shop Boys. 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić taki utwór pod tytułem Bez Ciebie umieram Manamu z albumu Róża dla mojej małżonki, notabene ma dzisiaj urodziny. Ciebie umieram, to była grupa Manam. Pani Ola z Torunia pisze, w krótkiej przerwie od pracy chętnie posłuchałabym And She Was grupy Talking Heads. To była grupa Talking Heads. Kolejne nagranie Herbie Hancock i Rocket. O ten utwór proszą Karol i Ania. We'll be right back.